بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى لا كستاك صلاة وسلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na risala yetu ambapo tupo katika al-faslu thamin. Tunzi Allah muhifadhi anasema faslu hii ni ina anwani inayosema manhaju salafi fil islahi waqti al-fitan, manhaji ya wema waliotangulia katika kutengeneza na kurekebisha mambo wakati wa fitna. Na katika mlango huu mtunzi Allah muhifadhi aliweka adilla zinazoonyesha mwelekeo wa manhaji hii katika kufanya islah wakati wa fitna. Akaleta baadhi ya ayat na tumezisoma. Aya ya kwanza ni suratun nisaa 114. Allah anasema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadakatin au ma'rufin au islahin baina an-nas وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Na katika aya aliyoleta pia mtunzi ni kauli ya Allah anasema wasulhu khairun, aya ya 128 katika surati An-Nisa. Kadhalika pia aya kwanza katika suratul Anfal yasalunaka anil anfal kulil anfalu lillahi kulil anfalu lillahi wal rasul fattakullaha wa aslihu dhata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kadhalika aya mbili katika suratul Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala asema in taifatani minal mu'minina ikhtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fat faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kisha akasema innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aya hizi hamzeta mtunzi hapa zinaonyesha manhaji ya wema waliotangulia katika kufanya sulhu wakati wa fitna. Kisha mtunzi alileta baadhi ya adilla katika sunna zikionyesha namna gani mtume alayhisalatu wassalam alimekuwa anaamrisha sulhu na kikimbilia kwenye sulhu. Kaleta hadithi ya Sahal ibn Sa'd Allah ta'ala an akielezea vita iliyokuwepo baina Bani Amr ibn Auf kipigana wao kwa wao. Habari zikamfikia mtume alayhi salatu wassalam, mtume akawaijia kuja kuwafanyia sulhu baina yao. Na ilikuwa baada ya dhuhuri. Kisha mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Bilal in hadarat salatu al-asri wa lam atik famur Abu Bakr بل يصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره وهذا هو محل شاهد إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليسبح النساء فليسبح الرجال وليسبح النساء كذلك رمتم عليه الصلاة والسلام إما بكيلوا kama alimsifia mjukuu wake Al-Hasan, alimsifia mjukuu wake Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, faqala kasema inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah yusliha bihi baina fiyatayn azimatayn min al-muslimin. Hizi ni sehemu tu chache ambazo Mtume alayhi salatu wasalam anaonekana akiwa anafanya sa'i katika kusuluhisha watu katika fitna, katika kusuluhisha watu katika fitna. Sehemu ya mwisho ambayo tulioishia kilikuwa ni kile kisa cha kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani nini kilitokea wakati anakufa Mtume alaihi salatu wasalam kwa masahaba. Baada ya kufa Abu Bakar alikuwa sehemu kunaitwa Sulh, na Umar alipata taarifa akasimama akaapa akisema ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akanusha kufa kwa Mtume alaihi salatu wasallam. Na habari kwa vile watu wote wakawa wanamuogopa Umar, na Abu Bakar alipata taarifa akaja kaingia moja kwa moja mpaka alikolala Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfunua akambusu, kisha Bakari akasema bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita walladhi nafsi bi yadi la yuziquka Allahu al-mautataini abada. Na hapa tukisema al-mautataini ni al-mautu fi dunya والموت في القبر فإنهم لا يموتون في القبر بل هم أحياء والذين يخالفون بهذا هم المعتزلة الذين ينكرون الحياة في القبر. فيوم هذه منين يا أبو بكر؟ أبو بكر بعدها كتوكا akatoka. Baada ya kutoka akawa amemwambia Omar atulie kwa kusema hiyo hali fala risk hiyo ulikuwa una hapa viapo kwamba Mtume hajafa, tulia ala mahli sir bituda, tembea kwa utulivu. Na alipoanza kuongea Abu Bakar, Omar akakaa chini. Abu Bakar akamshukuru Allah na kumsifu, kisha akasema maneno yafuatayo: ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ni aya 30 katika surati Zumar. Kadhalika pia aliyasoma maneno haya katika sura Al-Imran aya 144: Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imata wa qutila qaratum ala aqabikum. Wallahi umay yanqalib ala aqibai fala yadurru Allah shay'a sayadillahu shakirin. Watu wakaanza kulia sababu wamekumbusha maneno ambayo hayana shaka. Kila mmoja alikuwa anasema maneno yake ya mdomoni. Sasa hapa anasoma aya zinazohakikishia kwamba Allah alishatabiri, alishaeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam atakufa. Sasa ikiwa hilo limelivyo, maana yake tukio lililopo sasa hivi ni la kufa kwa Mtume kweli. Kwa hiyo watu wakaanza kusikika wakilia vile vilio vya kikweli kweli. Habari zinasema kwamba watu walipokuwa na uhakika Mtume kufa, Ansar walipenda kusimama kujikusanya katika Safinatu Bani Saida. Wanasema kwamba Saad ibn Ubadah ndiye atakuwa kiongozi wao. Wanasema minna amiru na minkum amir, nini Muhajirina na kiongozi na sisi kwetu atatoka kiongozi, hakuna lingine. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu wa Umar wa Abu Ubaida waliposikia maneno yale wakenda kuwatuliza Ansar, na yakatokea iliyotokea katika majibizano yao, Ansar wakilazimisha kauli yao minna amir wa minkum amir, na Abu Bakar radhiallahu ta'ala anha akawaeleza akawaambia hatuwezi kufanya hivyo, bali lakina al-umara wa antum al-wuzara, nyinyi mtakuwa ni mawaziri, sisi tutakuwa ni maumara. Kisha Abu Bakar akawaambia wale wambai Umar, Umar akasema hapana, tunakubali wewe. Kisha akambai na wengine akambai. Kwa hiyo muallif kuleta sahihi anataka kusema kwamba namna gani wema waliotangulia walikuwa wanakimbilia kwenye kufanya sulhu wakati wa fitna. Abu Bakar, Umar na Abu Ubaida wameacha mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusikia Ansar hapo Safinatu Bani Saida wakiwa wanataka kumchagua Saad ibn Ubadah, kwa sababu kitendo kile ni kitendo kinaweza kusababisha fitna, wakawahi kwenda kukizimisha kitendo kile. Na hii inaonyesha wahamia umuhimu wa kuinyamazisha fitna wakati unapotaka kuanza. Fadhil wakatoka wakaenda wakanyamazisha fitna, na Ansar pamoja na lile lilokuwa nalo katika msimamo wakakaa kimya, wakakubali na wakaambia Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu arda. Na wale ambao walikuwa hapo baadaye wakaambia kila ambapo walipokuwa wanasogea, basi walikuwa wanafanya bia. Huu ulikuwa ni mfano miongoni mwa mifano ambayo imetolewa. Mfano mwingine ambao ndio darasa letu la leo, مثال آخر وهو فعل من أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حديث أو قصة مشهورة في هذا ني كتاب شا يولي أباي أنتم علم سيفو كما أتكوجا كسلهيشا بين مكود مويل مكوبوا كتك وإسلام وهو الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. نعم نعم من الحسن جت علي الله من يراد يا رب بعد نا هل اللي كجا وقت فتنة اللي فامك إليه يا مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. Makhawarij walijikusanya kutoka sehemu mbalimbali kuja mpaka Madina na kuizingira nyumba ya Uthman khalifatu thabita, na kumuua mwezi Ramadhani akiwa anasoma Qur'an. Na baada ya kufa Uthman akawa amepewa baia Ali ibn Abi Talib, na Muawiya akampa baia Ali ibn Abi Talib kwamba kuwa khalifatu ar-rajih. Na baada ya muda mchache rai za baadhi ya masahaba wakiongozwa na Muawiya ibn Abi Sufyan ikawa ni kufanya kisasi kwa wale waliomuua Uthman, katla kwa Uthman wawawe. Lakini Ali ibn Abi Talib na baadhi ya masahaba pia hawakuwa wameona hivyo. Na Muawiya alikuwa ni wali Sham, akapanga safari kuja Madina kwa ajili ya kutekeleza kuja kufikishia rai hiyo Ali ibn Abi Talib na ta'ala kuhakikisha yatekeleza. Na fitna ikaanza baina ya makundi haya mawili kwa mapigano makubwa yaliyosababisha maafa ya baadhi ya sahaba, baadhi ya tabi'in. Na baada ya hapo kukapatikana sulhu iliyosababisha kupatikana makhawarij waliotoka chini ya taa ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na kusababisha kifo cha Ali kuwa kupitia mgongo wa makhawarij. Kuna mmoja anaitwa Abdurrahman ibn Ruzi. Na baada ya kufa Ali akawa aliye baki baada ya Ali ibn Abi Talib ni nani? Ni mwanaye Al-Hasan, sababu ndiye mwanaye mkubwa. Na kafa bado fitna haijaisha, kwa hiyo lazima fitna ile iwe na sura ya kuendelea. Wazi, lazima fitna ile iwe na sura ya kuendelea, sababu kufa Amir sawa aliyokuwa anaongoza jeshi, basi atakuja aliyekuwa na kaimu nafasi ile. Hasan akashika ile jeshi la Ali radhiallahu ta'ala lilikuwa kubwa kuliko jeshi la nani? La Muawiya bin Abi Sufyan, kwa sababu watu wengi walikuwa wako chini ya Ali, na anaona Ali ndio alipatia. Hii ndio kauli ya wanachuoni wengi, sababu aliyekuwa ni kiongozi khalifatu al-mu'minin alikuwa ni nani? Amiru al-mu'minin alikuwa ni nani? Alikuwa ni Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala. Mpaka Muawiya mwenyewe alikuwa pia anakubali kwamba kiongozi wake ni Ali, sio kwa yeye. Alikuwa katika jitihada ya kuona kwamba kisas ni haki, na wale walimuua hakuna shubha katika kifo chake, kwa usimamishia haji. Lakini Ali ibn Abi Talib anaona kwamba haiwezekani kuwashika watu walioweza kumuua kiongozi wa utawala zaidi ya miaka kumi, takriban 12 miezi kadhaa. Kwa mwezi mmoja sisi pia tumeshaweza kufanya tukio hilo. Na kama utakumbuka, Uthman na Affan alikataa kumwaga damu, alikataa kumwaga damu mpaka akubali yeye auawe katika hali ya usalama, hata kumwaga damu. Kwa rai hiyo hiyo akawa Ali ibn Abi Talib ameiangalia, akaona ikiwa tutafanya kwa nguvu huenda tukamwaga damu za watu wengi, kwa sababu pia kikundi kile hakikuwa kikundi cha watu wachache hivi, lakini pia walikuwa wameshaandaa fitna kubwa, wameshachafua jau ile anga lilishachafuka kiasi ambacho baadhi ya watu hata kama hawakuwa katika mtazamo ule, hawakuingia katika tukio lile, lakini walikuwa wanashuka ya kuona kwamba kulikuwa kunastahili kufanya vile. Kwa hiyo fitna hii na ukubwa wake na uzito wake, kama jinsi ambavyo vitabu vya tarehe vinaelezea, Mtume alayhi salatu wassalam alihadithia huko kabla hajafa, akiwa amembeba mjukuu wake, anamwangalia Waislamu, anawaangalia Waislamu, kisha akasema inni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fiatayn azimatayn. Haya maneno haya yamethibiti wakati huo, Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka takriban isiyopungua 30, miaka 29 30 kidogo. Fakad kana al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma yuhibbu sulha baina abihi Ali wa Muawiyah radiyallahu ta'ala anhuma. Hasan huyu ni mtoto mkubwa wa Ali, mtoto wa kwanza wa Ali, Hasan kisha Hussein, ambao hawa si mapacha kama jinsi ambavyo wengi wanadhani. Hawa ni watoto wawili wanaofuatana, wanazidiana mwaka mmoja mmoja. Sasa watu wakizaa mapacha wanaoita mmoja Hasan, mwingine Hussein. Sasa Hasan alikuwa anapenda sulhu baina ya baba yake Ali na nani? Na Muawiya. Wakati akiwa hai Ali, wazi kabla hajafa, katika nafsi yake alikuwa anapenda hawa watu waelewane, kwa sababu damu zilimwagika nyingi, damu zilimwagika nyingi za Waislamu wasiokuwa na hatia. Sasa huyu mtunzi huyu, katika kuonyesha manhaji ya wema waliotangulia katika kuleta sulhu wakati wa fitna, alileta pia kisa hiki akasema, fa ani al-Hasan al-Basri, kutoka kwa al-Hasan al-Basri tabi'i jalil, anahadithia hadithi hii, qala, nasema, istakbala wallahi al-Hasan ibn Ali Muawiya bikatari amthal jibal, alimwelekea Hasan ibn Ali, alimwelekea Muawiya akiwa na jeshi mfano wa milima, watu wengi. Sababu ukija ukichunguza unakuja kukuta kwamba wakati huo Waislamu wana hasira, wana hasira mara mbili. Kwanza wana hasira za wale makawaji waliomuua Ali, na tayari shakawa jeshi lingine lipo huko. Sasa kadhalika pia wana hasira ya hii fitna ambayo iliyokuwepo, ndio iliyosababisha kuzaliwa hawa makawaji. Halafu watu wote wa huko Hijaz na maeneo yake wote walikuwa chini ya taa, kadhalika mpaka watu wa kule Iraq, baadhi yao walikuwa pamoja wako kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu warda. Sasa Ali kisha kufa, Hasan kisha shika jeshi, kama ndio mtoto mkubwa, anaelekea al-Hasan, anamuelekea Muawiya ibn Abi Sufyan ikatai na vikosi vya jeshi amthal jibal, mfano wa milima. Mnajua lakini kirundikana jeshi kundi la watu hapa ni kama mlima. Fakala Amr ibn al-As, sahabi jalil, Amr ibn al-As akasema, Amr ibn al-As, inni la araka taiba la tuwalli hatta taktula akranaha. Amr ibn al-As rai hii inaonyesha kwamba yeye alikuwa hataki Muawiya asijane. Hapa leo kuna kulikuwa kuna watu wawili wakubwa, Muawiya na Amr ibn al-As. Na Amr ibn al-As kwa ni mtayari eji yake imekwenda, kwa hiyo alikuwa ndio mshauri mkubwa wa nani? Wa Muawiya. Na ukirejea nyuma, Amr ibn al-As radhiallahu ta'ala ndiye aliyemshauri Muawiya kuhusiana na nini? Na sulhu. Na ndiye aliyekuwa mwakilishi wa sulhu upande wa Muawiya, na Abi Musa al-Ash'ari ndiye alikuwa mwakilishi wa sulhu upande wa Ali ibn Abi Talib. Na katika yale yaliyofanyika mpaka kupita ile sulhu ni kwa hikma na yale ambayo yaliyokuwa nayo katika uelewi na uelewa wa nani? Wa Amr ibn al-As dhidi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu ta'ala anhuma. Wale sahaba tajma'in. Sasa Amr ibn al-As anamwambia Muawiya, mimi naona kuna vikosi vya jeshi vinakuja kukupiga. Sasa anamkaza moyo Muawiya, sema la tuwali, usikimbie, hatta taktul akranaha, mpaka uvunje uwe zile pembe zake, usikimbie mpaka uzidhoofishe, uziue zile pembe zake. Bimaana hakuna kukimbia hapa mpaka tupigane. Saljeshi tayari linakuja. Sisi tunafanyaje? Na fitna ndio tayari ishaingia. Tushaianza na tumalizie. Lakini vitabu vya taarifa vinaeleza katika baadhi ya riwaya Muawiya hapa na Hassan tayari wameshakuwa na mawasiliano. Inaonekana Al-Hasan tayari kishamwandikia Muawiya kuhusiana na nini? Na sulhu. Na tayari wameshakubaliana. Isipokuwa kuna baadhi tu ya masharti yaweko sawa. Sasa ndio kubaliana kiongozi wa kiongozi, lakini mimi kiongozi na watu nyuma na ile ni vita. Kuna masharti lazima yawe niendane, masharti lazima yawe ni ya nje. Walau nikiwa nasema nawaambia watu wangu watanifahamu. Kadhalika pia na wewe utaweka kuambia watu wako tofauti kisha itaendelea. Lakini Amr ibn al-As hana taarifa hiyo. Faqala Muawiya wa kana wallahi khayru rajulayn. Ay am. Faqala lahu Muawiya. Ha? Na akamwambia Muawiya wa kana ay am khayru rajulayn. Wazi? Alikuwa ni bora wa watu wawili, yani baina Muawiya na Naam, Amr alikuwa ni bora kuliko nani? Muawiya. Hebu msikia sababu ametangulia kusilimu. Wazi? Katika masahaba wa mwanzo na kisha akasema in kutila haula haula wa haula haula man li bi umuri nas wa man li bi nisaihi wa man li bi dhayatihi. Ikiwa hawa watawaua hawa na hawa watawaua hawa, man li bi umuri nas, mimi ni nani? Mimi ni nani mpaka niweze kuyabeba haya mambo ambayo yatakayokuwa yamesababishwa na watu? Sema man li bi umuri nas, mimi ni nani mpaka niweze kutakafa mambo ya watu? Sababu mimi nitakuwa ni msababishi wa hii vita, msababishi wa hivi vifo. Mimi ni nani mpaka nitaweza kutakafala kutoa dhamana? Kutokana na hiki ambacho kitakachokuwa kimepatikana. Man li bi umuri nnas, man li bi nisaihim, mimi ni nani kwa hawa wanawake wao? Mimi ni nani mpaka niweze kutakafal mambo ya hawa wanawake watakaopigwa na kuuawa katika vita hivi? Man li bi dhai'atihim. Dhai'a imekuja katika lafzi, lakini pia imekuja bi sibiyatihim. Sibiyatihim, mimi ni nani mpaka niweze kutakafal mambo ya watoto watakaouawa humo? Kwa sababu kama inaweza katokea vita kisha wakauawa wale wasiostahili kuuawa, kama watoto au watu tu ambao walikuwa hawamo ndani ya fitna au wanawake, nitawezaje mimi kutoa kutakafal na hali hii? Wazi? Nani anasema? Ha? Anasema Muawiya. Ndio maana baadhi akasema kwa maana hii, kwa maana ya maneno haya, wengine wakasema katika wana wachuoni kwamba wakana wallahi حتى تصل أسرانا. فقال له معاوية فقال له معاوية أي عم إن قتل هؤلاء هؤلاء قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لبأمور الناس ومن لبنسائهم ومن لبضيعتهم وكان والله خير الرجلين أي معاوية. فأنبا وكان والله خير الرجلين أي معاوية kutokana na yale ambayo aliyo aliyasema katika ile kadhia. Kama rai ya Muawiya ilikuwa ni rai nzuri kuliko rai ya nani? Rai ya Amr ibn al-As. Wote ni watu wa kheri, lakini katika hili Muawiya alikuwa khairu rajulain. Na قال فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس أرسل الحسن البصري قال أرسل الحسن البصري وكتوم وكيي من هو؟ ومتوم غنان قالت وإلى متوم قواء الحسن ابن علي أماني عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر ابن كريز. فقال اذهبا إلى هذا الرجل فعرض عليه. Muawiya asema nendeni kwa huyu bwana muonyesheni muonyesheni hii hali ambayo tunayoitaka sisi. Waqula lahu nasemeni kumwambia yeye watluba ilaihi natafteni kutoka kwake watiyahu fadakala alaihi fatakallama. Hapa wanasema na wachuoni Muawiya radhiallahu ta'ala anhu arda aliwatuma hawa watu wawili kwenda kumbembeleza al-Hasan kwa ajili ya kufanya sulhu, kwenda kumbembeleza al-Hasan kwa ajili ya kufanya sulhu baada ya kuwa mwambia Amr ibn al-As na kuonyesha hofu yake dhidi ya mauaji ambayo yanaweza katokea au yangeweza katokea. Halafu yeye akawa mas'ul mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawa hataweza kupata jibu, akaweza kumjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa damu zinazomwagika zilizokuwa na hatia. Sasa hebu njoeni nyinyi vijana wawili ambao asili yenu ni Makuraishi na lile kundi kule kubwa wetu wengi katika wale ni Makuraishi, hebu nendeni idhahaba ila hadha ar-rajul fa'ridha alayhi. I'rad al-'ardu, 'ardu inayokusudiwa hapa ni mtu kwenda kwa mwenzake kumwambia aseme kile anachotaka. Labda unataka mali au unataka hiki au kile au labda unataka nini. Katika yale ambayo unataka kuyasema, tunaweza tukaangalia namna gani ya kukubaliana ili tukubaliane tusimwage damu za Waislamu, patikane amani. Wazi kwamba mdhihirishieni, mnaonyesheni kile ambacho anachokihitajia kwetu sisi, sisi tutampa. Almuradi tu kama tumeelewana. Waqula lahu namwambieni, yani semeni yale ambayo tunayo yahitaji sisi kwake yeye, kisha watluba ilaihi na mtafute kwake yeye islah, mtafute kwake yeye islah. Fatayahu fadakhala alaihi fatakallama, wakaendea wakaingia baa kwa al-Hasan wakaongea yale ambayo aliongea. Waqala lahu fatalaba ilaihi, akasema aliyosema na akataka yale ambayo alikuwa anataka kwake. Faqala lahum al-Hasan, al-Hasan akawaambia Ibn Ali, inna bani Abdul Muttalib qad asabna min hadha al-mal. Anasema wanawashoni kwamba katika yale aliyoambia walifikia mpaka kumwambia tukupe mali, tukuwekee mkataba kwamba kila wakati fulani utakuwa unapata kitu fulani, na watu wako, familia yako, hakuna shida, utaishi maisha mazuri. Yeye akawaambia hapana, sisi Banu Abdul Muttalib asabna min hadha al-mal, tushapata katika hii mali mnayotaka kutupa nyinyi, yani mali ya khilafa, sababu sisi tumeshatawala, ashawahi kuwa baba yetu ndani ya ukhalifa huu na utawala zaidi ya miaka miwili mitatu minne, kwa hakuna tunachohitaji katika haya. Sawa. Wa inna hadhihi al-umma qad atat fi dima'iha, lakini umma huu tayari umekwisha angamia katika damu zake, yani damu tayari imeenea, damu imemwagika, umma huu tayari umechafuka katika damu zake. Qala fa innahu yuridu alayka kadha wa kadha, au akasema hakika yeye anakuonyesha, anakudhihirishia moja, mbili, tatu. Watlubu ilaika, na anakutaka kwako moja, mbili, tatu. Wayasaluka, na anaomba kutoka kwako moja, mbili, tatu. Wazi? Yaani maneno ya kutaka sulh. Mwenzako anataka moja, mbili, tatu. Anakuomba moja, mbili, tatu. Anakupa moja, mbili, tatu. Anakupa wasaa. Katika yale ambayo aliyokuwa akisema Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, akawaambia faman li bihadha, mimi ni nani kwenye mambo haya? Au faman li bihadha, nani ambaye atakafal haya mambo ambayo mnayo mnayoahidi, atakuwa ni sehemu yangu ya kunitolea ushahidi na kusema ni kweli jambo hili liliahidiwa, na ni kweli jambo hili linatakiwa litekeleze. Ni nani atakayetakafa jambo hili? Kala akasema nahnu lakabihi, sisi tunatakafa hili. Famasala huma shay'an illa kala, hakuwahi kuwauliza jambo sikuwa alisema, yani Abdurrahman Abdallah, nahnu laka bihi, sisi tutakuwa ni tunatakafal na jambo hili. Fasalahahu, basi Al-Hasan ibn Ali akakubali kufanya sulhu na Muawiya ibn Abi Sufyan. فقال الحسن يعني الحسن المقصود هنا هو الحسن البصري راوي هذه القصة. ولقد رأي ولقد سمعت أبا بكر حتى يقول لما وايكم سكي أبا بكر أبا بكر هابا لنفاي بن حارث رضي الله تعالى عنه أكثر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي على جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أسمى الحسن البصري ومن يوايكم سكي أبو بكر أنا سمى من مسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أن يتواجه منبر na Al-Hasan ibn Ali akiwa ubavuni kwake anawaelekea watu akiwa anaongea, na anamwangalia, anamuelekea Hasan akiwa anaongea, wakati anawaelekea watu akata mwangalia mtoto wake, mtoto maana ni mjukuu kupitia mwanae Fatima binti Muhammad. Anasema inna ibni hadha sayyid, hakika mwanangu huyu ni mtukufu. ni kiongozi. Wala anna Allah, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala ayusiha bihi baina fiataini adhimataini minal muslimin. Na laala hapa ni tahqiq, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atasuluhisha baina ya makundi mawili makubwa katika Waislamu, ambao makundi hayo ndio kundi la Ali ibn Abi Talib na kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Naam. Isi zalara. فهذا الحسن وهذا معاوية سما ألف فما هو ني الحسن هو ني معاوية وهذا عبد الرحمن بن سمرة وهذا عبد الله بن عامر بن كريز كلهم رضي الله تعالى عنهم وتها يسعون إلى الصلح ليس فيهم من يريد حربا. Sawa, wote hawa wanakimbilia kwenye sulhu, lasa fi man yuridu harba, hakuna miongoni mwao yeyote ambaye aliyekuwa akitaka vita. Na inaonyesha kwamba ndio manhaji ya wema waliotangulia katika nini, katika fitna, walikuwa wanakimbilia sulhu. Waqa hadha sulha al-azima alladhi وقع هذا الصلح العظيم الذي حقنت به أو حقنت به دماء المسلمين. ilitokea au ilipatikana sulhu hii kubwa ambayo kwa sababu yake damu za Waislamu zile hifadhika. Wa amina fihi nas, na watu wakapata amani. Wa ada ba'dahu almuslimun yujahiduna aduwahum ba'da an kana mu'attalan lima jara min khilafi baina almuslimin. Na baada yake Waislamu wakaanza kupiga jihadi, kupigana na maadui wao, baada ya kuwa adui alikuwa ameachwa kwa muda mrefu kutokana na yale yaliyokuwa yanapita katika khilafu baina ya Waislamu. Ni moja katika athari ambazo zimetajwa na muallifu katika kuonyesha manhaji ya salafu na saleh katika kufanya sulhu wakati wa fitna. Kadhalika pia athari nyingine ni riwaya iliyopokelewa na Amr ibn Dinar radhiallahu ta'ala rahimahullah, anna Muawiyata kana ya'lamu anna al-Hasana akrahu an-nasi lilfitna. Asa Muawiya, Amr ibn Dinar, kwamba Muawiya alikuwa anajua kwamba Hasan ni moja katika watu wenye kuchukia zaidi fitna. Falamma tuufi Ali baatha ila al-Hasan faaslah ma baina wa baina usira. Alipokufa Ali, Muawiya alituma ujumbe kwa Hasan, wakasuluhishana baina yao kwa baina yao siri. Waatahu Muawiya ahadan, na akawa amempa Muawiya ahadi, in hadatha bihi hadathun والحسن حي لا يسمينه ولا يجعلن الامر اليه. كوا امنت عهد معاويه كما امنت عهد معاويه يعني الحسن كما امنت عهد معاويه كما يتطكيا تكيو نايه يكون حي اتا لتاجا نا اتا اتجعليا جambo kwake yeye wala yajalanna al-amra ilayhi, na lile jambo ataliegemeza kwake. Hasema falamma tuthika minhu al-hasan qala ibn Ja'far wallahi inni lajalisun inda al-hasan إذ أخذت لأقوم فجذب بثوبي وقال يا هنا اجلس فجلست فقال إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه. إليبوفكيا وكاتي ساسا حسن amekwisha ona uhalisia wa mambo kwamba kuna haja kubwa ya watu kuwa ndani ya sulh na kutengeneza sura ya amani. Jambo lile limesha thibitika kwa Al-Hasan. Anasema Ibn Ja'far wallahi inni lajalisun inda al-Hasan, siku moja nilikuwa nimekaa mbele ya Al-Hasan ibn Ali. Idh akhadtu liaqum, mara nikasimama, yani nikawa nimejiandaa ili nisimame. Anasema kusimama kwa maana ya kufanya maandalizi ya yale ambayo yaliokuwa yakiendelea katika mapambano. Fajadhaba bithaubi, akanizuia kwa nguo yangu kunikalisha chini. Wakala ya hana ejlis, kasema we kijana tulia, kaa chini. Fajalastu, nikakaa. Fakala, akasema inni raaitu raayan, inni kad raaitu raayan, hakika mimi nimeona rai. Wa inni uhibu antutabiani alai, na mimi napenda unifuate kwenye rai hiyo, yani uwe ni mfuasi wangu katika hiki ninachokiona. Qultu mahu, kasema nini hiyo rai? Qala qad ra'aytu an a'mida ila al-Madina fa anzilha, mimi nimeona nirudishe jeshi katika mji wa Madina, niende nikatulie pale. Ukhali baina Muawiya baina hadha alhadith, na niachane na Muawiya na hili jambo, niachane na Muawiya na hili jambo. Tayari sha kuwa na thiqatun nas kwamba hana haja tena ya kuendeleza yale. Nani anamuona? Ni huyu Ibn Ja'far Muhammad. Niachane na Muawiya na hizi habari, kwa hadha alhadith, habari za vita. Waqatalat alfitna, na fitna ishakuwa ndefu. Wasufikat ad-dima, na damu zimekwisha mwagika, imemwagwa damu. Waqutiat alarham wasubul, vizazi vimekatika, udugu umekatika. Wewe ukiwa na Muwafiq Ali na jeshi lake, tayari umekata udugu na nani? Na watu walikuwa Muwafiq Muawiya, na watu walikuwa ni kizazi kimoja, wote walikuwa ndugu moja. Wa utilatil furuj, kadhalika watu wamekaa muda mrefu hawakutana na wake zao. Sasa tuko tu njiani huku kwenye mapambano. Utilatil furuj. Qala Ibn Ja'far jazakallahu khaira an ummati Muhammad fa ana ma'ak. Sawa, na huyu Muhammad Ibn Ja'far ni katika wale ambao wanao wadai kwamba ni Ahlul Baiti Rasulillah Marafil. Fakala kasem uju ili Husein, kamem nitia Husein, nitia Husein, yani Husein ndugu yake. Fatahu Husein ya kawaja. Fakala ayy akhi, naam, na nisemaje ndugu yangu? Kadira aitu keita wa keita, ndugu yangu nimeona hiki na hiki. akamhadithia kama alivyokuwa amhadithia Ibn Jafar. Hussein akasema uidhu kabillahi an takdhiba aliyan wa tusaddiqa Muawiya, mimi najikinga kwako sana kukinga kwa Allah, uidhu kabillahi na kukinga wewe kwa Allah usije kaangukia katika jambo la kumkadhibisha Muawiya, tukadhiba aliyan, tukadhibisha Ali hali ya kwako kwenye kaburi lake. Na akasema radhi wa huwa fil qabr, hali ya kwako kwenye kaburi lake. Utusadika Muawiya, halafu kaja ukamsadikisha Muawiya akiwa hai. Hasan na Al-Husayn anaonyesha amwafiki ndugu yake katika kuiacha fitna. Wakala Al-Hasan, Hasan akasema wallahi ma aradtu amran qattun illa khalaftani, ndugu yangu wallahi sijawahi kutaka kitu kwako wewe uniwafiki hata siku moja, sokoo ni khalifu. Walaila kada hamamtu ana akdhifaka fi baiti hutainahu alayhi hata akdhi amri, nimetamani tangu huko nyuma nikufungie ndani ya nyumba hiyo, nyumba nimwagie udongo mpaka nimalize mambo yangu fundo nikutoe. Haya ambayo inaendea katika mambo ya sulhu. Falamma ra al-Husayn ghadaba, mdogo wake ambaye ni al-Husayn ibn Ali alipoona adhabu za kaka yake, kala akasema anta akbaru waladi Ali, wewe ndio mkubwa wa watoto wa Ali, wa anta khalifatuhu, na wewe ndio mrithi wake katika mambo ya utawala. Wa amruna li amri katabahu, na jambo letu kwenye jambo lako, hili jambo letu linakuwa linafuata nyuma sababu ndio mkubwa. Takamichukua afya, lakini katika hili naona lazima nikufuate. Faqama al-Hasan, al-Hasan akasimama tayari ndugu yake amemsupport. Fakala akasema ayuha an-nas inni kuntu akrahu an-nas li awwal hadha al-amr, enyi watu, kama mimi nilikuwa ni mwenye chuki zaidi mwanzo kabisa kwenye jambo hili, kwa ni katika watu ambao nalichukia sana jambo hili na nikawa napenda tuendelee na mapambano. Wa ana aslahtu akhira, lakini mimi mwisho nimekuja kulitengeneza, kulirekebisha mwishoni. Ila qal, akasema pale aliposema inna Allah qad wallaka ya Muawiya hadha alhadith, hakika Allah amekupa, amekutawalisha, amekuchagua e Muawiya, akakufanya uwe ndio mwenye jambo hili. Li khairi ni alamu indak, kwa sababu tu ya khairi anayojua kwako, au li shari ni alamu fi, au kwa sababu ya shari anayojua kutoka kwako. Hakufanya wewe ndio unasimamia hili jambo, na unataka sulhu sulhu sulhu, unataka kisasi kisasi kisasi kisasi. Huenda kuna khairi anayoiona kwako, au kuna shari anayoiona kwako. Mwanasema na al-Hasan, kisha akasema wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Sawa, wa in adri ni aya katika sura al-Anbiya 111. Ha, wa in adri, na sijui, la'allahu fitnatun lakum, huenda huu ni mtihani kwenu nyinyi jeshi la Muawiya na Muawiya, huenda huu ni mtihani kwenu kama mtachukua, kisha baadaye utakushindeni kupeleka katika hali ya amani. Kwa matawi la hina ni starehe ya muda maalumu, muda mfupi utoisha milele. Haya, wakati huo tayari kisha kwa miaka 20 kwenye utawala. Wazi? Sawa, taala tangu kipindi cha Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu mpaka Uthman ibn Affan, na kipindi cha Ali ibn Abi Talib akiwa Sham, kwa ni stare ya muda mfupi. Thumma nazala, kisha akashuka kwenye mimbar, manake tayari hapo shafanya nini? Sulh. Kaliacha ile jambo na ndio kiongozi, kwa kama yeye ndio kiongozi na ameacha ile jambo, manake watu wote wamemkubali na watu wote wakarudi Madina. Na Muawiya akaendelea kukaa katika kiti, naye ndio akawa ni kiongozi kuanzia mwaka wa 40 Hijiria akaye ni kiongozi wa Uislamu wote, amirul mu'minin, ambao tumeanza na Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kisha Al-Hasan. Huyu katika kile kipindi amesimama alikuwa takriban kipindi cha miezi 6 tu basi, kisha akatanaza na kashuka akamwacha Muawiya akaendelea. Tumeelewana eh? Na anasema hapa mtunzi, wa innal arifa bi ahwali ahli zamanina, na hakika anayejua hali za watu wa zama zetu, yaarifu anna hadha yakadu yakunu ghayr mawjud illa ma rahima rabbu, anajua kwamba jambo hili linaweza linakaribia kuwa halipo. Mtu alikuwa kiongozi na watu wote wamkubali na jeshi kubwa, alafu akatanaza yakadu ghayr mawjud yakunu ghayr mawjud illa ma rahima rabbuk, isipokuwa yule ambaye Allah atamrehemu. Takuja msimamo kama huu ha, kuweka sulhu katika hali kama hii, au mfano hali kama hii, au kufuatilia manhaji ya sulhu kama ilivyokuwa salafu na salih ridwanullahi alayhi ajma'in. Kisha akasema wal mamlakatu al arabiyyatu saudiyya, na nchi ya Saudi Arabia, bifadlillah, wa fadla za Allah, sabaqatun ila al-amal bis-sunan wal-athar, ndio yenye kutangulia katika kufanyia kazi sunan za Mtume sallallahu alayhi wasallam na athari za masahaba. Fajuhuduha fil islahi baina al-khusum, juhudi ya nchi hii ya Saudia katika kutengeneza magomvi, yani kusuluhisha magomvi baina ya wale waliogombana, la yunkiruha illa mukabirun, hakuna anayepinga juhudi hii isipokuwa mtu mwenye kiburi. Umeelewana? Hakuna anayepinga juhudi hii isipokuwa mtu mwenye kiburi. Kila nchi inayogombana baina yao kwa baina yao, wamefanya sulhu. Talibani kule mamlaka amefanya sulhu, Yamani mamlaka amefanya sulhu, Syria mamlaka amefanya sulhu. Kila nchi katika nchi za Kiislamu zilizokuwa zina shida za kisiasa, mamlaka ifasu. Hata kule nani wapi huko Palestina, mamlaka ifasu, mamlaka inapeleka misaada na mambo mengine yanayofanana haya. Ndio nchi ambayo iliyotangulia nchi zingine katika hili. Fakam min duwalin kada yakunu bainaha ma yakunu laula fadlullahi ta'ala thumma sa'ilu mamlakati fil islah, nchi ngapi imetaka kupatikana vita, yametaka kupatikana hayo ni kupatikana lau kama sio fadhila za Allah kisha juhudi ya Saudi Arabia katika islah. Walam yaqifu al-amru inda hadha, na jambo halikuishia hapo, bal inna man nawaaha wa adaha, bali kila nchi ambayo iliyokuwa imeifanyia uadui nchi hii ya Saudi Arabia, madat lahu yadu sulh wal khair wal ata, Saudi ilijaribu kunyosha mkono wa sulh baina yake na hiyo nchi, sawa, bali ilinyosha mkono baina mkono wa khair na mkono hata wa sikukuu wa zawadi ha, kiona Saudi ina baadhi ya nchi na wao inazipa mpaka pesa kwa sababu ya kuzuia nini? Kuzuia uadui wake. Wazi? Kuzuia uadui. Kama Saudi inampa paka Marekani pesa ni kwa sababu ya kuzuia ile adawa ama baina yake na nchi hiyo. Kwa sababu unapokuwa una adui ambaye anakuzidi nguvu au anaweza kushughulisha kutoa katika nini? Katika amani. Basi kama unacho cha kumpa umpe mradi ili upokane na nini? Mashariki zake. Kuonyesha kwamba ni katika nchi ambazo zinapenda sana amani na kutanguliza amani. Wa man ya'rifu ma taqumu bihi ad-dawla min da'watin wa nushin liman tawarrata bi ba'd al-a'mal kat-takfiri wat-tafsiq wat-tabdi'i wa ghayri dhalika yudriku al-islah al-'azim alladhi tas'a ilayhi ad-dawla zadaha Allah tamkina. Hasema na yule anayetambua matakubi dawla, yale ambayo yanayosimamiwa na nchi hii, min da'watin, kama vile dawa, nganiaji, wa nushin na nasaha, liman tawarrata li baadhi al-amal, kwa wale ambao walioingia katika baadhi ya matendo katakfiri, kama vile matendo ya kitakfiri, kufurisha Waislamu kwa madhambi madogo, madhambi makubwa, watasik na kuwapa Waislamu hukumu ya ufasik bila dalili, watabdia na kuabidisha watu bila dalili, wagari dhali na mengineyo katika hayo, yudriku lislah al-azim, atatambua, ataelewa sulhu kubwa, alladhi tasaa ilayhi dawla, ambayo inajitahidi dola ya Saudi Arabia kutekeleza, inajitahidi dola ya Saudi Arabia kutekeleza, zada Allahu tamkina, Allah ajidishie umakini na kuthibiti dola hii. Kisha kasema wa mimma yukaddir khawatir ahli al-iman, na katika yale ambayo yanachafua ule uelewa na ufahamu wa waumini, ma yajiduhu al-mutabi' li ahwal al-muslimina fima yusamma bir-rabi' al-arabi hina ma tajidu man yu'ajjij naran ash'alaha al-yahud wa an-nasara والروافض ويزيدون اشتعالها فأعرضوا عن الإصلاح بل وعدوا الإصلاح إفسادا ووقعوا فيما وقع في آل فرعون إذ قالوا ما ذكره الله عنهم بقوله فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنسمع وإما يقدر خواطر أهل الإيمان ما يجده المتاب لأحوال ما كتك يالي أمبغى نشفوها وليو أنا أفهم أنا فكرة زوامين يالي أمبغى من يكفوتليا أنا أتيابات unakufuatilia hali za Uislamu atayapata katika yale yanayoitwa Rabiul Arabi. Rabiul Arabi ni Rabiul Arabi ni baadhi ni fitna iliyoandaliwa na wa magharibi, ni fitna iliyoandaliwa na baadhi ya magharibi, na ni miaka ile ilikuwa miaka 2012 kama hicho, kama nitakuwa sikusahau, fitna ambayo ilikuja ikasababisha no sio 12 2010 2011 2009 hapo. Ni fitna ambayo ilikuwa inalenga kuangusha na kuwatoa katika madaraka viongozi wa nchi za Kiislamu wote waliokuwa katika zama zile. Ndio ambayo ilikuja kumtoa Husni Mubarak na kuingiza fitna Zaini al-Abidin yule bwana kule Tunisia. Sawa? Na Abdallah Saleh Yemen na akataka kuondolewa nani huyu Bashar al-Assad kule Syria. Ilikuwa Rabiul Arab ambayo ilikuwa ni fitna kubwa, na miongoni mwa nchi zilikuwa zinakusudiwa pia ni Saudi Arabia, ambayo kipindi kile alikuwa Malik Abdullah ibn Abdul Aziz al-Saudi rahimahullah. Sasa amesha fariki. Kwa hiyo mtu anayefuatilia aliyefuatilia tukio lile, ina matajidu manu aji junara, wakati ambapo ulikuwa unamkuta anayewasha moto, sio dhahir lakini ndani, anayewasha moto anayechochea moto, ashaala hal yahud wazi, ashaala hal yahud anayechochea moto ambao aliuwasha Yahud na Mnasara, Kristo na Rafidha, waziduna ishtiala ha ishtiala waweza ishtiala saa waziduna ishtihalaha, na nazidisha kule kuwasha, faaradwa ni islah, wakawa wamepuuza nini islah, bal waaddu islaha ifsada, na wakawa wamezingatia kwamba ile islah iliyokuwepo kipindi kile ambayo takiwa ifanyike ndio kuharibu, wakawa fima waka fi al firao, na wakaingia katika yale ambayo walidokea ndani yake watu wa Firaun, pale aliposema yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yataja kwa kauli yake, waqala al-mala min qawmi fir'aun, walisema watu wale viongozi waliokuwa karibu katika watu wa Firaun ni kumshauri Firaun, atadharu Musa wa qaumahu liyusiru fil ardh, hivi unataka kumwacha Musa na watu wake waeneze ufisadi katika ardh, wa yadharaka wa alihatak, kisha watu wakuache wewe na uungu wako wasikuabudu, kuache wewe kadhalika pia wauache huo uungu wako. Kwa maana ya kwamba wanamtia chonjo Firaun ili aone kwamba hakuna jinsi, ni lazima afanye kuwaondoa wale wote ambao waliokuwa wako kinyume na yeye, wale wote ambao walikuwa hapo kinyume na yeye. Na Firaun akasema sanukatilu abnaahum wa nastahyi nisaahum, tutaua watoto wao wa kiume na tutaacha hai watoto zao wa kike, wa inna fawqahum qahirun, na sisi ndio tulipoteza nguvu juu yao. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa maana hali hii ni hali hatari, ama itafikia wakati kwamba hali iwe kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kipindi cha Firaun, basi hali hii ni hali ya hatari. Nasallallahu ta'ala yarfa ma nazala bi ibadihi almu'minina min alfitan wa yaruddahum ilayhi raddan jamila. Sallallahu sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.